nekem jó. Chapman, szerinted itt vannak már? Silent Bob? Valamint nyílt színű esküvő. Imádok társamhoz, hű leszek. Bungee jumping. Ez az a pont, amikor meg kicsit be vagyok szarva. És Nesta a lassú kezű. És jó meccs volt? Nem tudom, itt ültem végig. Hát szerinted honnan tudjam? Sziget Best of a HZ-ben, mert a fiúk meccsre mentek. Hit, remény, zsűrölet. Istenem! Jaj, de jó! Újra itt kéne a szigeten, minden ember egy sziget, Tomi, ezt miért nem egy hétig? Istenem! Ki a feled? Miért nem egy hónapig? Miért nem száz évig? Miért is mindig sziget? Ez itt a Hit Remény Zsűrölet 2. Nem szokára jönnek a vendégek. Rádió Café, a Sziget. Szeretettel üdvözöljük a Sziget 2003 Fesztivált. Szervusztok mindannyian. Szervusztok gyerekek, mindazokat a hallgatók, akik a külső szigeten rekedtek, Budapest és 60 kilométeres vonzás körzetén, ez a Rádió Café 98.6. Vagy pedig itt bent a szigeten hallgatják természetesen. Igen, a kis tranzisztoros zsebrádión. Hát néhány fontos információ. Az adás élő telefonszáma, mert megoldottuk. 430-0323. 23 a kedvenc számom, tehát még egyszer 430-0323 angoloknak. For trio. O 3-2-3, please call. SMS 0629, ez a vezér SMS szám. Szakásos, igen. 29. 986-986. Játékszámok. Sziget-szleng. Sziget-szleng, sztorik, ilyesmi. 0629 slang, azaz 0629-795-364 slang. Felismerő játék, amiről később majd bővebben mi is informálódunk. Milyen frappáns? 0629 egyéni ekezetek nélkül. Azaz 0629-349-364. Az az egyéni. A riportereink mobil száma. 0630-280-85-81. Hívjátok riportereinket. És hogyha eltaláljátok, hogy melyik riporterünk fogja felvenni a telefont, akkor a riporter ruletten értékes nyereményeket nyert. Riportert nyerhettek. Vendégünk pedig a Hit Remény Zsűrölet 2-ben Viszkok András, UFO kutató. Szerbusz András, mit csinálsz, hogy vagy mostanában? Köszönöm szépen, jól érzem magam itt a szigeten. Volt majd előadás, miről szólt? Igen, hát én az UFO kutatóként ufológiáról tartottam egy... Vannak UFO-k? Személyes élményeid? Személyes élményeim túlságosan nincsenek. Egyetlen egy alkalommal láttam olyan jelenséget, amiről úgy vértem, hogy UFO lehet, de ez később azonosított volt. Mi volt az? A római járat. Egy... A hív? Régi nem, egy régi osztálykiránduláson egy kis egy bizonyos dolgot, és... De ez később érvekben biztosan azon is tudtuk egy meteorittal, úgyhogy egy nem meteorit. Volt. Egy meteorit. Jaj, és András! Szerinted? Zárjuk rövidre. Gyermekeltérítések, magyar és nemzetközi esetek ismertetés. Mi az, hogy gyermekeltérítés? Bobi nagyon fél. Én helyszínelő UFO kutatóként, tehát az azt jelenti, hogy kimegyek terepre, hogyha valakivel valami történik, és felveszem a jegyzőkönyveket, elbeszélgetek az észlelővel. Ezek 1-3 éves gyermekeknek az élményeit. Mi történik? Bobi és 3 kell történő találkozásainak a... És a szülők mesélik? Történetét. Nagyon érdekes, hogy... Vagy a gyerekek hát megtanulnak. Hát a szülők hívják fel a figyelmet rá, de elsősorban gyerekekkel szoktam beszélni, már amelyikkel lehet, hiszen azért egy éves korban... Mit jelent az, hogy tulajdonképpen gyermek eltérítés, hogyha... Egy feltételezett hipotézis szerint, amennyiben tényleg ellátogatnak a földre a földön kívüliek, mert azért ezt bizonyítani kellene valamilyen szinten. Tehát azt jelenti, hogy a kiválasztás, tehát az, hogy kiket fognak későbbiekben folyamatosan látogatni, ez már olyan 1-3 éves kor között eldől. Tehát én ezt a kezdeti szakaszot próbálom megvizsgálni. De ez bizonyított tény, hogy az UFO-k látogatják a Földet? Természetesen nem bizonyított, hiszen csak az bizonyított, ugye, amit a tudomány elfogott, jelenleg a tudományos elittel elég súlyos harcban állunk etéren. Tehát csak feltételezünk, ebből indulunk ki, mert ugye is a tudományos, csak ugye azt fogad el, aki állít, az bizonyít, sajnos bizonyítani nagyon-nagyon kevés dolgok. Tegnap ismét megnéztem a Kapcsolat című filmet, és abban ugyanez volt a fő dilemma, hogy bizonyítani kell. Van-e olyan dolog a kezedben szerinted, ami mondta azért... Mondta a szponzorunk, Tomi, hogy a kapcsolat szót nem szabad kiejtenünk ezzel a 17 talán. Kontak, hát ez a címe. A lényeg az, hogy van-e olyan dolog a kezedben neked, amivel úgy gondolod, hogy meggyőzhetjük a hallgatókat? Hát mondjuk három ilyen dolgot felsorolnék. Rögtön három? Elő az adóászokat. Személyesen rendelkezek olyan röntgen felvételekkel, amikor a kisgyermek órában elhelyezett úgynevezett földönkívüli implantátumokat a CT-s felvételével vannak a birtokomban, ezt egyfajta bizonyítéknak fölfoghatjuk. Mi a cicakakinak hívjuk, Bobi, hát nálad a te esetedben. Az nálad más. A cél volt a gyerek órában? Fém szerkezet volt, pontosan nem tudjuk micsoda, ezt jobban nem lehetett korcsú alá venni, tehát ez volt a maximum, tehát tudtunk intézni hát szét és felvétel, ez is egy nagy eredménynek számít. Kettő. De gyerek így névcím nacionális szerint megvan. Magyar gyerek volt? Természetesen magyar gyerek volt. Szerinted a My Tommy földön kívüli? Elképzelhető. Tommy, te UFO vagy? Be kell valljam, igen. Buthaté UFO. Egy másik esetben egy 60-i doktornőnek egész egyszerűen a nyelvének a végét leoperálták. Erről is megvannak a felvételek, illetve hát az ez operációról vagy a végére? Orvosról van szó, tehát egész biztosan meg tudja állapítani, hogy nem harapta le. Egy harmadik... Akkor mi történt? De mi lett a helyén? Pontosan nem vitte el a cita. Pontosan nem tudja, volt neki is egy ilyen éjszakai látogatásszerű élménye, és utána másik... Ez nagyon kemény. A mai napig egyébként őtet hiányzik. Te vágysz arra, hogy egyszer jöjjenek? Hát abszolút nem vágyjuk. Tehát ez rossz dolog? Képzeld, de valamit betennének az orrunkba. Meglehetősen kellemetlen, hiszen az ember kiszolgálatot általában ezeknél az eseteknél. Ők azért intelligensebbek nálunk. Hölgyeim és uraim, hitre is rület kettő, hogy a zene, csak itt nekem a lábam alatt elhelyezett atomóra jelzi, hogy ilyenkor az adás csontvás szerkezete szerint zenének kell következni, a Viszkok Andrással jövünk. Jövünk vissza, és az UFO-kkal addig is Giovanotti, Fine Not Found. Kombina. A hitre nincs zsűröletben. Legelső sorban is jöjjön egy másik óriási fesztiválról, már egy fiesztáról egy az adásmenet megszakító hír. Velton Silva 38. és 42. percben kettő kopasz az első fél időben az MTK-nak. Gyerekek, a Celtic ide fog jönni, kikapjon. Ide fog jönni, és le fog térdelni, és kérni fogja a Várszegi Gabi bácsi. Pont, de ez itt a Sziget 2003 élő Rádiókafé 98-at stúdiója, a kék csoda doboz. A kék csoda a box. Vendégünk Viszkok András. UFO kutató. András, a gyermekeltérítésekről beszéltünk korábban, nagyon-nagyon közel kell hozzá beszélni. Körülbelül annyira, mint olyan közel, hogy pont az a nyelvdarab, amit a hölgytől ugye levágtak, és ezeket elvittek. Ez legyen a különbség. Igen, nagyon nagy. Ez egy ilyen szájmikrofon. András, hogy fogadják az emberek? Hát rendkívül szkeptikusan, az biztos. Kicsit közelebb még lehet. Még között. Hajolj rá. Szkeptikusan fogadják ezt a dolgot. Körülbelül a lakosságnak, mondjuk a magyar lakosságnak 90%-a már ebben elutasítja ezt a dolgot. Miért? Nem hisznek az UFO-kban, nem szeretik a gyerekeket, vagy pedig utálják az öncsonkítást, meg hát az implantátumokat? Ez nagyon összetett dolog, tehát magát a témát komolytalannak tartják. Sajnos ez a legnagyobb gond. Ez az egész, hiszen számtalan ember van benne ebben a bizonyos körforgásban. Tehát akiknek nem igazán volt valós UFO élményük, és inkább csak feltűnési viszketegségből próbálnak meg valamilyen úton-módon karriert befutni ezáltal. Ez nem szép dolog. Hát ez lehetőség. Tehát ez nem nagyon szép. Szerinted Egeli György sarlatán, vagy pedig a műfaj pápája? Ó, hát ezt tehát így kutató kollégára. A szerkesztőm kérdezi, ide van írva. Én úgy gondolom, hogy ő nagyon értékes kutatásokat végez. De hát ő neki nem igazából az ufológia a témaköre, hanem a Núpont Energia kutatás, ez teljesen más. Az más, ez igaz. Teljesen más. Mondd el, légy szíves, hogy hol lehet erről bővebben olvasni az újság, amit említettél, ahol dolgozó újságíróként. Nyugodtan mondd ki a nevét, nem kell körülírni, hogy... Hát ő egy kis rovaton van végül is, csak ő, mint külső munkatárs dolgozik, a Színes UFO ismerte. Színes UFO. Színes UFO. Kaphat az újságárosoknak. Természetesen már imáron több mint 10 éve. Mi a rovat címe, amit vezetsz? Hát én a Színes UFO híreket. A Színes UFO hírek. Mik voltak utoljára így nagyjából? Mi volt a legnagyobb esemény? Gondolom, hogy ilyen távirati jelleg? Havilap? Igen, havilap, tehát minden hónapban megjelenik. Ja, és mi volt az utolsó periódikában éppen? Hát volt végül is mindenféle fajta érdekes eset. Maga népszerű UFO-kutatót bepereltek, amiért félretájékoztatott egy-két észlelő a várható nagy UFO invázióról és lesz ez? A polgári. Szerinted lesz? Hát ezt mikorra teszik az Independence Day? Mikor alapján ugye a dátum? Mikor hát mi erre volnánk nagyon kíváncsiak? Én úgy gondolom, hogy ezért már a kapcsolatfelvétel megtörtént. Igen? Igen, hát a tegnapi filmben is benne volt. Így van. A Kontakt. Bobby szerint nem. Csak hát ugye Bobby, te UFO vagy. Élete ezt nem ismeri el. Tehát már voltak olyan személyek. hagyja ezt a tudományt. De te is egy kicsit távolabb hajolsz, most csak azért mondom. Egyre távolabb vagy a mikrofontól. Kényes lenne a cucc. Tehát így mondtam, hogy a tudománynak az alapvétel, hogy aki állít bizonyít sajnos semmiféle bizonyítékokat, amit a tudomány elfogadva egyelőre nem tudunk fölmutatni. Az, hogy XY látott ezt, azt ezt sajnos nem fogadják el bizonyítékként. De én úgy gondolom, hogy maga a jelenség létezik. Még akkor is, hogyha valóban nem létezik, és ez kutya kötelessége az embereknek vizsgálni, hogyha valóban nincs, akkor vajon mi válthatja ki, hogy az emberek az, hogy ilyeneket látnak. Ez már inkább pszichológia, nem? Így van. Tusolják ezt egyébként? Hát ő... Van... Roosevelt? Roosevelt az valószínűleg volt. Tunguszka meteorit? Tunguszka meteorit az maga meteorit volt, tehát semmi köze nincs az UFO-hoz, én szerintem. E.T.? Hát ő nagyon mulatságos és kedves. Őt az UFO-k szavazták ki a Big Brother-ből. És kinek kellett jönnie? Iti, el kell hagynod a bolygót. Köszönjük szépen, hogy András, itt voltál. Nagyon-nagyon szépen tényleg. Köszönjük. Én is hányan voltak ma az előadáson? Hát ő, mi ahogy én voltam, én kezdtem, tehát olyan túlságosan sokan nem voltak. De jól sikerült. De a szavak el lettek mondva. Egy 20-as nézőszáma. Az a lényeg. Terjedjen az ige. Köszönjük, egy esetleg egy interneten, ahol el tudnának érni, vagy valahol mobilot. Hát ő, esetleg a saját webcímemet elmondanám. Na. Ez a www.freeweb.hu/ufohírek. Akkor legyen ez egy ilyen dal. Jó, ez az! Pajum badum, badum, badum, badum, badum, pajum badum, mi vagyunk. Az Emirul a zenekar az FM 98.6-on, badon 6-on. Hihetetlen őrület van itt a kék dobozban. Higgyétek el, itt a szigeten. Ez itt a Rádió Café 98.6. Velem szemben Ferenci Gyuri. Szervusz, és köszönöm ezt a hangot. Szia, Gyuri. Gyurci. Szervusz, neked is köszönöm, az is szép hang. Gyurcikám, mi a helyzet ez a neomatyó dolog? Mi ez a neomatyó show? A neomatyó szokásos Ferenci őrület. Tegnap előtt kitaláltunk hozzá egy új művésznevet nekem, Dupla Koppány. A régi 1002-es Lada tulajdonosok még talán nem emlékeznek. Azért van ez a két hajfonat? Igen, persze, két ilyen ilyen szofó, tehát varkocsot fonatta magam az egyik barátnőmmel, és most ez van, most a Dupla Koppány. Érdemes megnézni a műsort, mert egy görbetükrön keresztül szemlélteti a magyar nép sajátosságait saját magával. És például, hol a sapkád? Mint például? Menjetek el és nézzétek meg, hol a sapkád? Ott van a Verdában, kettő van most már. Most a színes csíkosra gondolok. Most az varkocs, az nem annyira baró. Ja, ez igaz, ebben teljesen igazad van. Image keresés folyik tudatosan. A neomatyó dolog az egy ilyen Harley Davidson-os összejövetel, vagy pedig a neomatyó egy teljesen külön projekt, mert nem tudlak követni. Összefutunk, vitottam ott, és akkor emlegetsz nekem ilyen neveket, hogy hol vagy éppen, és így most nem tudom ezt követni. Légy szíves, avasd be bennünket. Akkor kezdjük az elején. Először volt az ősrobbanás. Ugorjunk néhány milliárd évet, és megalakult a Harley Davidson. Az van, hogy ez a Fáradt Halak nevű társulat, amit mi alapítottunk most nem régen, és a Fáradt Halak társulatban szerepel a teljes Harley Davidson legénysége, mind a 9-től 1500 zenészig, valamint 20 táncos, 20 néptáncos, és így együtt van a Fáradt Halak társulat, és ennek a társulatnak az első műsora a Neomatyó című. Jelent meg egy hasonló című lemez is. Pontosan ez. Szerzői kiadásban. Szerzői kiadásban, és nem véletlenül. Miért nem véletlenül? Nem kamálták a kiadók? Vagy? Nem is érdekel minket ez. Ja, értem, jó van, jó van, jó van. Figyelj, Gyurci, az a helyzet áll fel, hogy segíj a te pályatársad. Éppen sajtótájékoztató közeli helyzetben van, most már egy fél óra várakozás. Adjuk át akkor neki a helyet. Azt gondolod? És ne ezt a megköszönhetjük, hogy itt voltál? Persze. Jó, és 23 órakor várod a többieket. Ne engedjétek el. Maradj itt, hagyd Zoli, most már akkor is elmegyek innen első, nem mondod, ha nem enged. Hiszen rádió történeti esemény, hiszen először közvetítünk élőben egy sajtótájékoztatót, 30 perc késéssel megérkezett az Isten. Egy pillanatra hallgassunk bele, hogy majd milyen lesz az ő hangja. Az első kérdéseket elviccelte, amelyek arra vonatkoztak, hogy hát mi az Isten csinált idáig. Semmit. Azt mondta, semmit. Bent punyat a kis buszába, és nem is érti, hogy miért kérdeztek tőle ilyeneket, de hogy egy pici ízelítőt kapjatok ti is, hallgassuk meg, hogy hogyan beszél Mr. Lobalova. Számtalan Tudósító érkezett a világ minden részéről, hiszen Segi itt közel, elérhető most már a lengyeleknek, a cseheknek, a szlovákoknak, és a németek, osztrákok is itt vannak, plusz az oroszok is, úgyhogy mindenféle nyelven kérdeznek tőle. Ahogy kivettem ebből a bulgár hölgy kérdésből, azután próbál tudakodni, hogy az alsó nadrágját tényleg a Gap cég szponzorálja vagy sem. Nos, erre nem adott biztató választ a hölgynek, hiszen nem ez az előbb említett amerikai alsóruházati cég, hanem egy másik, amely szintén nagyon híres, próbálja őt mindenféle termékkel ellátni. Na most akkor egy picit még belehallgatunk, és utána Gyuri vissza, én közben hallgatom majd, ezt a fél mondatot még csípjük el tőle. Az azért jól hallható, Segi nincs teljesen felpörögve még, tehát ha a sztondulásnak lehetnek fokozatai, akkor a 10-es skálán 10-es ő. Most a londoni taxis botrányra utalt az egyik újságíró hölgy, hiszen azért tudjuk, hogy egyszer nagyon-nagyon betolva, hát a BBC 1-esen rádióból felhívták őt egy taxiból, és élőben egyenesbe bejelentkezett, ebből aztán nagy botrány volt, hiszen ő azt mondta, hogy nem is ő volt, vagy ő volt, ez már soha nem fog kiderülni, de akkor hallgassuk tovább Gyuri eszmefuttatását, és én akkor maradok online, és hallgatom, hogy mi történik a sajtókonferencián. Köszönjük szépen. Tehát akkor Rádiókászra 98.6. Itt van még velünk Ferenc, a Gyuri a Neo Matyó című showját fogja előadni 23 órakor a... Hol is a Blues színpadon itt a Szigeten? Igen. A 20 táncos mire kell? A 20 táncos arra kell, hogy még több gázsit tudjunk fölvenni a szervezőktől. Egyébként is horrorisztikus gázsikat még jobban meg tudjuk növelni, mert csak a pénzért muzsikálunk, és ez az egész, tehát tök anyagias egy showműsor ez. Nem erre kellenek. Ugye? Ez a következő helyzet ezzel a táncos projekttel. Úgy, először is a zenekarom leült, tehát mi leültünk teljesen, egy külön dobogon ülünk, és úgy muzsikálunk, mint az állatok, nincs szétmozogva a buli, viszont a 20 táncos pedig minden nótára egy külön kis világot koreografált, és ez marha izgalmas, mert a néptáncból eredő fúzió zene, ami a hip-hopon keresztül mindenfajta tánc megjelenik, ugyanúgy, hogy a muzsikában megjelenik körülbelül 400 fajta stílusirányzat, és egy nagyon izgalmas elegyet képez így. Te minden héten együtt zenélsz fiatal, feltörekvő zenészekkel. Esetleg ide a Szigetre nem hoztál közülük egy párat? Nem, mert sokat kértek. Tényleg feltörekvő. Igen, tényleg feltörekvő. Most éppen helyet keresünk ennek a törekvésnek, és szeptembertől indítjuk ismét, mert nyáron mindenki töklink, az összes zenész csak macerázik végig. Úgyhogy ez egy olyan kezdeményezés, hogy 14 tagú zenekar, több gitáros, dobos, mindenfajta hangszeren játszanak fiatal srácok és hölgyek, akik véleményem szerint iszonyatosan tehetségesek, és ez elindult egy ilyen kis bóckodás jellegű jam sessionnel, és most már úgy tűnik, hogy ilyen hibátlan, komoly, grúvos muzsikálás történik, egy vagy annál kevesebb harmóniájú hosszú számokat játszunk. Na. Gyuri, engedd meg, hogy tényleg pályatársad Segi életútjába betekintést nyerjünk Nesta által. Nesta? Nagyon egyszerű a feladatom, hiszen három tökéletes kérdést sikerült elcsíptem. Az első arra vonatkozott, hogyan kezdte pályáját, DJ-ként kezdte. Ugye Jamaikáról mindenki tudja, hogy ott minden második ember DJ, és az összes ilyen dabra rátosztolnak. A második kérdés arra vonatkozott, hogy mint tudjuk, három napja itt van Budapesten, és hogy a magyar lányokról mi a véleménye. A magyar lányokról jó a véleménye, nagyon szereti őket, tetszenek neki, és egyáltalán Budapest is csodálatos város, a legszebb, amelyekben a keleti blokkban járt egyáltalán. És most azt próbálja elmesélni, hogy a nagymamájának volt egy szatyócsboltja, ahol ő varogatott annak idején, de hogy ez és a DJ kultúra hogyan fog össze, azt majd két száguló riporterünktől fogjuk meghallgatni, hiszen ők jelen vannak személyesen is, és akkor ők tényleg autentikusan el fogják majd mondani azt, amit én itt megpróbáltam levenni ebből az élő vonalból. Köszönöm. Ez is hősies volt, köszönjük szépen. Köszönöm. Nem, akkor visszatérünk majd azzal az élet száguló riporterek által beszállított információkkal, és akkor szépen lassan megköszönjük Ferenc Gyurinek is, hogy itt volt. Mit üzenél a fiatal feltörekvő zenészeknek? Én tudok egy jó mondatot, ami a turnén született meg, illetve majd mondom, hogy melyik számot játsszuk a Neo Matyó című albumban. Üzenetem csak annyi, gyakoroljatok. Nem ezt akartam mondani. Amatőrnek gyakorlás, profinak előleg kell, tudjátok. Ez gyönyörű volt, ezt köszönjük. Na akkor most ajánlj, légy szíves, a 23 órai kezdettel induló koncertetek kapcsán az új lemezről, Neo Matyóról egy számot, hiszen a Blues színpadon fogtok játszani. Először is köszönöm szépen a lehetőséget itt minden kedves kollégának, aki itt segített nekünk ebbe a gyönyörű riport csodálatos városba történő vékezviteléhez. Másodszor is szeretném a pályatársamat köszönteni innen az ezen keresztül, és sok sikert kívánni további pályafutásához. Harmadik. Did you listen that? Yeah. Thank you, George. Mr. Bombastic. Radio Happiness. Rádió Café 98.6, délutáni kávéház utoljára Szigetről, Cezare Pacsotti, Beumi Dóri, Szabolcs és Júci. Mielőtt belecsapunk, erre szeretnék mondani egy nagyon-nagyon rövid kis felvezetést. Nekem van egy rokonom, aki az Egyesült Államokban lakik. Nagy szám mindenkinek vannak amerikai rokonai, ez a 70-es években azért elég befutott dolog volt. És ő, ahol lakik, bement egy kávézóba, és szóval egyet a hölgyel, aki kiszolgált, és kiderült, hogy ő magyar származású, és a hölgy megkérdezte tőle a kávézóba, hogy... És akkor a Júci biztos, volt az? Nem, és biztos megkérdezte a kávézóban a hölgy, hogy akkor te biztos ismered az Anima Sound System zenekart. Mondta nővérem, hogy igen, van ilyen zenekar, és mondta, hogy igen, van egy ilyen nagyon híres magyar zenekar, és nagyon jó. Mit szóltok ehhez? Mert én nagyon büszke voltam, amikor ezt a történetet meghallottam. Köszönjük szépen! Ez nagyon jól esik nekünk, és egy csomó ilyen sztori van, és igazából azért csodálatos, mert nagyon-nagyon sok helyen nem jelent meg külföldön a lemezünk, viszont sok válogatás lemezen, igen, ami elkerült az emberekhez, és... Ezek szerint nagyon jól. Aha, igen, tehát így amennyire csodának számít, ugyanannyira, tehát mi is itt tökörülünk ennek a dolognak. És voltak hasonló sztorik, mindenütt mesélt ilyen bankok, meg Párizs, meg Sydney viszonylatban is, tehát hogy ott is klubokban szóltak a zenék, úgyhogy ez egy teljesen jó dolog. Gyerekek, Sydney, Bangkok és Párizs után ma este Anima Sound System, méghozzá 19 óra 30 perc, ha jól emlékszem, ugye a színpadon. Mégis milyen érzés lesz beékelődve, ugye a Voodoo Gloss Kals és a Messzívetek közé játszani ma este? Hát ez egy olyasfajta hülye kérdés, amit mindenféleképpen fel kellett, hogy tegyük. Az igazság. Általában ezt azért minden... Nem, ez tök jó ez a kérdés. Ja, nagyon jó kérdés. Hát akkor erre a jó kérdésre kéne még reflektálni egy perc is, 20 másodperc. A Messzívetekkel egy színpadon lenni óriási élmény. Itt önmagában a Diák-sziget nagy színpadán tök jó dolog, hogy olyan úgymond példaképekkel, meg nagy tisztelet övezi azokat a zenekarokat a részünkről, akikkel korábban is játszottunk, a Faithless, és most a Messzívetek, vagy korábban az Asian Defendation. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem akartuk, hogy a Messzívetek előtt játszunk, de volt benne azért egy akarat is. Vizsgadruk, és azért kikötöttétek azt a sziget vezetőséget, az előzetes tárgyalásokat, mindenféleképpen. Nem, de nagyon szerettük volna, és ez úgy látszik hatott itt a szervezőkre. Igen, meg hát azért volt egy másik nap, ami nekünk nagyon kedves lett volna, ugye az Asianékkel fellépni, mert van egy közös számunk, De így az van, hogy Madridban voltunk fellépni pont, és így vasárnap jöttünk meg, és azért ez így tökre így igazából adott volt, hogy mikor lépünk fel, és ez a Messzívetekes dolog lett. Ez tök nagyképűen hangzik, bankok, meg Madrid, meg minden. Nem, nézd, valakitől nagyképűen, valakitől hitelesen, ezt eldöntik a hallgatók, nem mi vagyunk ugye erre predestinálva, hogy mi mondjuk igazságot tegyünk ezügybe. Lesz valami különleges? Anima Sound System 19.30 van nagy színpadon. Ez szerintem itt a közönség meg az zenekar kölcső hatásán múlik, hogy lesz a különlegesség. Nagyon-nagyon meleg van, de remélem estére már jobb idő lesz, és beindulnak az emberek, és szerintem miattunk is, meg a Messzívetek miatt is nagyon sokan lesznek. Legalábbis remélem. Ez egyébként az első nagy színpados bulitok, vagy nem, az ötödik. Az ötödik nagy színpados. Mennyire hülye vagyok. Amikor bejöttem az Animába, akkor hogy hadarok? Jó, ez meleg, oké? Okay? Amikor bevettünk az Animába. Beléptem az Animába, egyből bedobtak a mély vízbe, két hét alatt nagy színpad. Tuk! Na, erről mesélj akkor nekünk, hogy ez mégis milyen volt, hogy a tuk. Mire gondolsz? Hát a tuk részletesebben, egy kicsivel. Mi volt, amikor fölmentél? Az még délutáni program volt, tehát nem az esti vonulatban volt, hanem az esti szférában, vagy hogy kell ezt mondani. De a nagy színpad akkor is nagy színpad. Az, 10 000 azért most itt. Az az igazság, hogy a zenénkből, hála Istennek, belefér az improvizáció, úgyhogy... Tehát akkor alkalmazkodott hozzád a zenekar ezek szerint. Úgy tűnik, tehát te többször azért a lámpaláz elborított téged, és kipirult arccal néztél hátra a Zsoltékra. De Zsolt, elfelejtettem, és akkor ő mondta, hogy nem baj, most ez is így, és a nem, nagy koordinátor. Talán azt a feszengést, ami ilyenkor megvan, azt egy kicsit oldotta azt, hogy igazából, ha ráér az ember arra, amit csinál, akkor annyira nem tudja elrontani, de akkor az első évben az ilyen rizikós volt, tehát kéthetes zenekar lé. Tehát életed egyik legcikisebb pillanata volt. Tényleg? Volt azért még pár, de... Nem úgy van egyébként, hogy kimész, nagyon rossz, és akkor meglátod az iszonyatosan sok embert, amelyik nagyon örül, És onnantól Dórikám, mi a szakmád? Csak nem tudod, miről beszélgetni. Én könyvelőként végeztem, csak így meséltek erről. De mennyire szép ez a pillanat, amikor így énekesnek egymás között. Nem? De ez tényleg csancsol. Jó, haj, legyen már egy kicsit jó. Egy kis izgalom, és az izgalom meg átfordul egy ilyen asztalolt életbe. Egy ilyen, Hát akkor is. Gyerekek, asztalolt életbe 19.30-tól a nagy színpadon, közvetlenül a Voodoo Glow Skulls után és a Messzívetek előtt Anima Sound System. Gyertek. Van még valami? Gyertek. Mindez természetesen azért van, hiszen itt van a két gyönyörű hölgyünk, méghozzá Tekla és Cili, és megérkezett hozzá a négy gyönyörű fiú. Gyönyörű szép fiú, amiről ők álmodoztak. Itt vannak a furgó testvérek, meghozták, át is adjuk akkor a szót, és akkor szerintem srácok, kezdjetek úgy mondom önfényezés, nyugodtan mehet, beszéljetek magatokról, és akkor aki elviszi a csajt, az rögtön házasságkötés lesz belőle, lesz ott még más is szerintem, úgyhogy kezdődjék akkor. Köszöntünk. Tetszenek a lányok? Nagyon tetszenek, sziasztok! Szia! Én Gábor vagyok, hát a Műszaki Egyetemen folytatom tanulmányaimat, tanulgatok, stb. Hát régi szigetlakó vagyok, hát magamról annyit, hogy én szeretek koncertekre járni. A Lamborghini Diablódat hol tartod? Erről például nyugodtan beszélhetsz. De hogy az anyagiakra térek ki? Nem vagyok túl gazdag, még a szüleimmel lakom, de majd tervezem, hogyha elvégeztem, akkor valami saját kis kéglit megszerzek. Ezt miért tartottad fontosnak megemlíteni? Nem vagy túl gazdag, még a szüleiddel lak. Hát sokan szerintem ezt a elsőleges szempontnak, hogy mennyi pénze van, kocsival visszük a budiba, vagy a hatos éjszakaival, az sem mindegy sok lánynál. Engem érdekel, mit válaszolnak erre a lányok? Nem, nekem például egyáltalán nem fontos. Jó, persze fontos valamennyire, de azért nem ez a... Nem ez az elsődleges szempont nálam legalábbis. Na de ha kimegy vele, menjünk. Na most akkor fontos vagy nem? Na mégis azért hatos busz vagy Lamborghini Diablo? Én bulizni hatos buszra járok. Hatos busz, igen, király. Akkor lehet inni szerintem csak ezzel. Lehet. Okay. Jó, szerintem adjuk tovább a mikrofont. Oké, a következő jelöltnek. Versenyzőnk. Köszönjük, Gábor. Hát jó estét kívánok mindenkinek, engem Viktornak hívnak. Hát jelen pillanatban még 21 éves vagyok, és én is, mint az előző kolléga, tanulok. Nyugodtan szemezzetek a csajokkal közben. Szeretném örökbíteni. Hát kontaktus már játszhat. Aki először viszi, az onnan... Hát kaptok róla egy felvétel. Bizony. A Pázmány Péteren tanulok jelen pillanatban, mint bölcsész, ami... Pilis Csabán van. Ami igen, Pilis Csabán van. Az előző kollégával ellentétben a Lamborghini-n vittál kint az udvarról. Ezt mondd rám a lányoknak. De csak béreltem, és körülbelül... Ja, a Sziget Fesztivál erejéig. Igen, a Sziget Fesztivál erejéig. Persze, jól tetted. Még esetleg valami kiskutya... Kiskutya? Nagy mellű. Feleség. Az még messze van, ezt úgy még nem, hogy tanulni először. Nem biztos, sose lehet tudni. Lehet, hogy keddig bezárólag simán kettőt is elvehetsz egy izammal. Hú, hát ez nagyon jó lenne. Én mindenféleképpen nagy családot szeretnék, hogyha lehet-e választani. Ennyire nagyot? Hát én nagyon nagy volt, hát minimum 4-5 gyerek, úgy gondolom, hogy... És 10-20 feleség, rendben. Hát nem, ez 10-20 feleség, egy-egy feleség. Vagy ezzel még így vársz egy kicsit. Ez úgy meg ki fog alakulni szerintem. Sziasztok, István vagyok, 20 éves vagyok, én is tanulok, hallgatok. Tanulok és hallgatok. Micsoda vélet, én is a Pázmányra járok, bölcsészkar, úgyhogy, hogyha pénzes fiúra váltok, akkor mellé fogtatok, mert hogyha ezt az egyetemet elvégzom, akkor nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Van pár Lamborghini-m és Porsche-m is, de csak Matchbox van. Remek. Nekem is. No, azért majd egy körkérdést tegyünk föl azért a srácoknak, hogy miért és melyik tetszene. Persze természetesen hallgassuk meg akkor a negyedik választottunkat. Én jogot tanulok, és most jöttem meg Isztambulból. Vagy akkor lehetsz vállóperes ügyvéd is, nem? Inkább nemzetközi jog. Aha, bocs. El kell egy vállóperes sától is a szigetet, csak azért gondoltam. Jaj, mindenképp. Oké. Ma jöttem le, holnap megyek is. 7 éve voltam. Jól érzed magad? Könnyű szerelem lesz belőle, akkor figyelj. Nem, hanem Ausztriában megyek egy kutatásra, és emiatt kell elmennem egy ásutásra. Ennyi. 7 éve voltam itt utoljára, és először. Köszönöm. És ennyi. Fáradt vagy? Igen, egy kicsit. Mióta vagytok kint a szigeten? Reggeltől. Jöttem. No, fiatal emberek, azért nézzük meg, hogy akkor ti melyik hölgyet választanátok, és miért. Azért beszélgessünk erről egy pár szót. Persze, persze, hát azért valami. Utána ti fogjátok elmondani, hogy miről van szó, tehát már lehet gyűjteni az élményeket folyamatosan. Aztán nem sokára jön a házasságkötés, hiszen Tünde azért ül itt mellettünk a kis papírjával, a kis cerkájával. Minden valószínűs szerint én fogom elénekelni majd az esküvői. No, tehát... Hagyjuk így. Lányok, mit szóltok? Igen? Úgy látom, lányok szóhoz sem jutnak. Olyan édesek, mihez? Hát a férfi emberek, ez a gyönyörű szép férfi emberek, ez kik hozzátok jöttek vala most ezen pillanatokon belül. Na gyerekek, ennyi időnk nincs, választatok, hol mondjuk nagyon ki az ámen. Nagyon kedvesek és aranyosak, de az a helyzet, hogy így tavaly szigeten a házasságkötő sátorban megkérte a kezemet egy srác, és mint így úgy érzem, hogy hűségesnek kell maradnom. Hallod, ez jó duma, de én ezt nem hiszem. Jó. Hát most erre mit tesz? Tekla? Hát így van, Teklát kérdezzük akkor. Hát én még így pártalan vagyok most, de hát nem tudom. És pártatlan is egyben? Igen. Zenéljünk, jó? És akkor egy kis gondolkodási időt adunk mindegyiknek, hiszen most még meg vannak illetődve a fiatalok. Ez itt a Veszedelmes Viszonyok és a Rádió Café 98.6 Arankával és Z-vel. Telefonszámunk a 430-0323, hiszen még az ebéd, illetve a vacsora meghívásunk még mindig áll. Áll, mint a tiszterka színőlében. Veszedelmes Viszonyok Z-vel, illetőleg velem, Arankával, és hát a boldog házasulandókkal, ugye? Kivel is? Hát először kérdezzük meg akkor, hogy Cili, tudtál-e választani? Tudtál-e választani Bitanghercegét itt magadnak? Mind a négy fiú iszonyatosan tetszett, de sajnos nem megengedett, hogy mind a négyhez hozzámenj. Miért? Ne lenne megengedett? Hoppá! Nem, hát Magyarországon, ugye, tehát most mégiscsak egy házasságkötés, ez komoly dolog, ugye, komolyan veszik. Igen. És úgy gondolom, hogy akkor így átengedem a lehetőséget nagyon kedves barátnőmnek, akinek sikerült választani egy kedves ő lenne Tekla. Komolyan mondom. Tekla, hát akkor lássuk, ugye alapszabály a hölgy választ, de azt se felejtsük el, hogy ugye a férfinak illene megkérni a hölgyemény kezét. Minimális kézkérőt szeretnénk azért, így van. Már ha megfelel számodra, Tekla, kedves Ákos. Teljes mértékben megfelel, csak keresem a szavakat. Érdekes, a mai nap folyamán mindenki csak keresi a szavakat. Még soha nem kérdez meg senkinek a kezét. Hány éves vagy? 20. Itt az ideje. Vicces, ilyen koromban már 3 gyerekem lett volna. Ha nem figyelek oda. Na hát valami picikek is, mivel hogy első látásra szerelem, beléptél a stúdió, ne én mondjam. De legalább húzd, hallod Ákos, de legalább cibáld meg a haját, ahogy ezt szoktátok óvodában. Térdelj le. Tündét hallhattátok az anyakönyvvezetőnőt. Kiegyek, hogy a házasság szédelgő. Érdelj le. És különböző praktikákat ismer. Jó. Tekla, nagyon szeretném, ha a feleségem lennél. Jó. Hát ez jó, hamar. Rém romantikus volt, köszönjük szépen. Rá, tudjátok, ez volt, mint egy csupasz pisztolyba. Hát, lement, igen. Kellőképp ráhangolottunk, akkor én megkérdezném úgy hivatalosan a feleség leánykori nevét. Szentesi Tekla. Akkor ezt is közbe írom, ha hallatszódik. Szentesi Tekla. A férj neve? Losonczi Ákos. Szézéve? Igen. Igen, az asszony neved hogy fog hangzani? Na, ez érdekes momentum. Losoncinél Szentesi Tekla. Szép lesz leírva. Mi tudod, hogy megtarthattad volna a saját nevedet is? Ez bűbályos gesztus tőled egyébként. Köszönöm. Akkor most fogjátok meg egymás kezét. Nézzetek boldogan egymás szemébe. Boldogan? Ez így pont jó. Megvan. És... ne engem néz. És mondjátok utánam a szöveget egyszerre, és amikor azt mondom, hogy én, akkor a saját neveteket mondjátok, jó? Én. Tekle. Az itt jelenlévők előtt kijelentem. Az itt jelenlévők előtt kijelentem. Hogy a házasságkötés feltételeibe beleegyezem. Hogy a házasságkötés feltételeibe beleegyezek. És mindenkor eleget teszek azoknak. És mindenkor eleget teszek azoknak. Egymás szemében nézzetek. Imádott társamhoz hű leszek. Imádott társamhoz hű leszek. Amíg a halál el nem választ. Amíg a halál el nem választ. Vagy addig, amíg Ákos el nem megy ásni. Vagy mi? Mi? És holnap. Mi? Akkor holnapig. Holnap. Hogy ne legyenek időhatárok? Akkor amíg a halál nem választ. Hát legalábbis szombatig, mert ugye van egy bizonyos véleményetek is. Igen, ti akkor még futtok itt egy kört, akkor legalábbis szombatig. Jó. Mert hogy hozzáteszük, hogy mindez a házasság kötét, mi egy díjazzuk egy quad motorozással, ezzel a négykerekű motorral, ami kínál, a barom jó lehet vele menni, főleg itt a sárba dagonyázni, úgyhogy igen, sok boldogságot igen. A tipikus. De azért azt szögezzük le, hogy nem érdekházasságról volt szó, ugye? Tehát nem véletlenül sem, nem az autók ezek kedvéért. Tiszta szerelem, látszik a szemünkbe, tiszta szerelem. Igen. Hát akkor köszönjük a nagy érdeműnek a gyűrűhúzás, gyűrű, hát persze. Igen, a gyűrű, hallatszódjék, akkor ezt így felajánlom. Tudod, akadjon meg, Tekla, akadjon meg a pasulját. Tudod, mert onnantól kezdve te leszel a házura. Hát ez elég simán ment. Oda is simán ment. Szerintem van, az Isten is egymásra sem. Olyan indokot, őket. Ami megakadályozna ezt a házasságot. Zének nagyon tetszik, Tekla, én ezt zárójában megjegyezném, de nem tudom, ezt kizáróka. Kivel együtt. Ez így pont beleférne. Nagyon szépen, akkor köszönjük. Akkor egy csókot még ne erőltessem. Csók. Hát nem tudom. A arcra is mehet. Csók. Jaj, Isten mellett, kedves tanya, megmérgezett a rúg. Ezen a házastársak kell nyilvánítani titeket. Nagyon sok boldogságot, és ha eljöttök az anyakönyvbe, beírhatjátok magatokat, mert van olyan is ám. Tudod, személyében Tekla kihúzni, hogy hajadon, meg ilyenek. Akkor egy aláírást kérnek, és tanukat is, meg ilyesmi. Remek, köszönjük szépen mindenkinek a részvétel. Nagyon szépen köszönjük, és sok boldogságot kívánunk nektek, illetve jó motorozás szombatra. Részvét nyilvánulásokat várunk a 0620-998-986-os SMS számon. 430-0323, ez pedig a telefonszámunk. Cili pedig elsőként szeretne gratulálni ezekben a pillanatokban. A boldog. Gratulálok, Buddha, te ugye azt a varázsdobozt, ami ó, de durva. Az és egyik varázsdobozban másik. Tudod hiszem, milyen, mint a Matyóska baba. Te, itt van az újabb fallikus szimbólumunk megjelent. Hol? Itt van cukrász, gyerekek. Hát ez az, amit szerettem volna elkerülni, viszont akkor megkérdezném azt, hogy fú, de durva, egy félőrült törzsangatot. És kérdétek, Bobinak és cukrásznak hasonló felső hát ruházata egy, van. Igen, egy gyermekkori barátság köti őket össze, és hasonlóképpen öltöznek. Én nem tudom, hogyha a Right Said Fred nevét említeném, srácok, akkor tudjátok, hogy miről van szó? Gabi, ez az ott rajtad van, örülök. És szellemiségében is hasonló ez a kettő, és verhetetlen ez a mai páros itt a Rádiókafé. Bobi, én veled szeretnék szót érteni, hogyha lehetne, és akkor megkérdezném tőled, mivel hogy egy órától játszol, ugye a mindjárt mondom, hogy hol, a szombat Rádiókafé, a Karibi diszkóban, itt 30 méterre ugye a kicsi kék ékszerdoboztól, mi lesz az, amit a mai este? Szolfés. Jó, hát akkor a szolfést fogjátok hallani éjjel 1-től egészen reggel 6-ig végkimerülésig, és a szolfés crew lesz az, aki boldoggá fog titeket tenni. Aztán még egy nagyon-nagyon fontos info azoknak, akik Cyborg Templát szeretnék hallani a Petőfi Csarnok folk színpadán. Ő 0 óra 45 perctől fog játszani, és Latin Madness-szel fog kedveskedni azoknak. És ez a sistergés, amit most hallottok. Itt van persze, a furkó. Persze, a varázsatos furkó fivérek egyike, ha jól tudom, Furek a vonalban az Oral koncertről, élőben itt a Szigetről. Pontosan, sziasztok, Furek vagyok, most jöttünk ki az Oral koncertről, mely hívtatok, és nem hallottunk volna semmit. A Gyurek Tánzal Fesztivál sátorban voltunk, és iszonyúan nagy a hangulat, sokan vannak. És hát a zenék azok fantasztikusak egyszerűen, tombol a közönség. És ti is tomboltok legalább az első sorban? Nem az első sorban, mert ott nagyon szégyen, nagy... ciki! Nagyon borzasztó botrány. Ott nagyon nagy zúzda lett volna, és nem tudtam volna kijönni, hogy bejelentkezzek hozzátok, de ha visszamegyünk, akkor egyből az első sorba fogunk menni, jó, úgy itt dobálni. Te Furek és a saját tangádat hajtott fel, amit legalább 3 hete hordasz. Nem, itt van a barátom, egy Matyi nevű barátom, az ő tangáját fogjuk bedobni valószínűleg. És előre készültetek ebből? Párdusmintás tangája van. Fél, azt add már nekem, hülyeség lenne, az ének van már egy csomó, nekem is szükségem lenne, nem érted, abba páváskodnék minden szombat este a rádióba, és abba vezetném a Motor City-t. Ma is szerzett egyet, ha jól látom, egy rózsaszín tangát. De nekem nem rózsaszín, hagyjad már, a rózsaszín az rég lefutott, viszont egy ilyen párdusz tanga, nem? És akkor Tarzan szereti Jane-t, vagy Jane szereti Tarzan effekttel toldanánk meg ezt az egészet, ha? Na mi van, Furek, alszol? Nem annyira az... jó hangulat, hogy nem jutok szóhoz egyszerűen, fantasztikusan nem, érzem magam. Nem, hogy közben is gyalogolok, és beleréptem, hogy nyitott a nagy pocsolyába, az az egyetlen szerintem, ami megvan. Azt hittem, hogy szerencsésebb alkat vagy. Pontosan. Nem, kutyák nincsenek a szigeten, vagy nincs, hát de emberek vannak, hát ilyenkor meg kiállapítja már meg, hogy kutyájé vagy emberé. Ja, értelek. Pontosan, mivel a sátrak között vagyunk, így eléggé bizonytalan itt a talaj. Jaj, és gyakoriak így az aknásított területek, Furek? Hát elég, elég. Tehát lépten nyomon bele akadhatsz egy olyasfajta időzített bombába, amit legszívesebben elkerülnél, és kiiktatnál kicsi életednek ebből a szegmenséből? Hát igazából remélem, itt az előttem levők már ezeket megtalálták nekem. Ja, már tehát úgy érzed, hogy az a jó, hogyha magad előtt hajtasz 2-3 embert, akik azért aknátalanítanak. Pontosan, és már nekem csak a gödrök jutnak, ami viszont tele van sárral, úgyhogy majd egy úgy meg kell szereznem valamit. Oké, élvezzétek a koncertet, és a C-kapitány mindenféle tulajdonságáról, mozdulatáról, és hát mint egy metafizikai jelenlétéről számoljatok meg. Igen, egyébként az volt az érdekes ebben a bejelentkezésben, Furek, hogy Z-kapitányról egy szót nem hallottunk, de nagyon szépen köszönjük neked, hogy... De Z-kapitányról 3 mondatban, Furek, ha összefoglalnád tényleg. Hát Z-kapitány olyan, mint mindig, olyan, mint az Action koncerten, csak most egy kicsit jobban él. Hát a vizet köpi a közönségre, tehát minden, egyszerűen mindent belead, mint mindig. Hát elképzelitek azokat a csajokat, akik ott állnak a színpad előtt? És boldogan zuhanyoznak Z-nek a nyálába, ez durva. És volt tévékamera is, tehát jelen? Mindenki odajöttek így, fölvettek minket, egyből megmutattam a rádiókafé és emblémát a hátamon. Zseni vagy, hát nem hiszem el, ingyen reklám. Biztos ki fogják vágni, mint eddig. Köszönjük szépen, nagyon Furek. Nagyon ügyes vagy, Furek, köszönjük szépen, hogy rád telefonálhattunk, és akkor további jó szórakozást neked. De tényleg most már bulizzatok. Hát ha találok a sátorba, akkor majd. Jó, vissza fogsz itt. Ne dolgozz, buliz. Ügyes vagy te. Sziasztok. Na, szavaz, köszönjük szépen még egyszer, ciao. És akkor... Irreális képeket látunk, kedves hallgatók, hát a Sziget. Hát ez hogy kerül ide? Fényévekkel ezelőtt, nem tudom, valamilyen külön, hát nem egyszerűen az idő spirál az. Megjelent a vezető szerkesztőnk a Sziget. És az egyik másik szerkesztőnk. Akik nem voltak itt órákkal ezelőtt. Ez fényévekkel ezelőtt történhetett. Valami van ezzel a webkamerával? Csaló ez a webkamera. Na jó, van, elindult akkor Giovanottilla Vita Vale. És akkor kívánság lesz volt. Még, igen, a kívánság, ez nem a net lesz, amit kértetek, és akkor lesz még tankcsapda, amit kértetek, valamint a Rammsteintól a Mutter című szám, amit mi is nagyon szeretünk. Igen. Maradjatok velünk, jönünk vissza nem sokára Varga Zsuzsival, itt a Rádió Café 98-at Motor City cipózásában. Na, de dumálj már. Nem, most sem mindegy. Nem, Giovanottilla. Akkor beszéljük rá. És mondjuk el, hogy 0629-98-98 az SMS számunk, itt lehet még mindig kívánni és hozzászólni mindenhez. Na jó, van, eltakarodtunk, jövünk vissza nem sokára, csak. Fogjam vissza magam, nem most már egy kicsit? Na, fog vissza magam. Há? Csak a pofádat. De egy ilyen egész üveg osztas nagyon szívesen befecskendeznék a pofádba. Oh. Na mondja tovább még. Más ötletekre vagy kíváncsi, na úgy már lehúználak a vécén, hogy a ezt tud bentem az arcodban. Aha. Nem mondod, hallják. Olyan dirty rockot fogni, Anna öregem. Gyerek vagy, na. Hallod? Ezt most meghallod. Különöm, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonban. Megcsegem! Nem szerdám volt. Maguknak műsor? Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a mocsokért. Halló? Rohadt szemét, tahó, ki buzék vagytok, hogy... Egy-kettő, rohadt. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán, 8-tól 11-ig. Bezd meg neked műtétre pénzt, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica. Hallgasd, és a filmvilága nyitott könyv lesz előtte. Köszönöm, Garga bácsi. Isten áldja meg, Garga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrai lesznek. Megmondták az ultrahangon. Mi szám anyádba e felé? Sweet sound, they are too sweet to sound like what they are. So do lollies in a lollipop jar. So do lollies in a lollipop jar. You're the answer, you're the answer, you're the answer to our wishes. Sweet, sweet to sound like what they are. Sweet, sweet to sound like what they are. Sweet, sweet to sound like what they are. So do lollies in a lollipop jar. Sziget a HRZ-ben. Kaland, szerelem, akció, happiness. És akkor hát folytassuk még. Ja, itt van velünk Márti. Itt van, megvan Márti közben. Márti, halló. Szia. Szia. Meg vagyok, sziasztok, most hallotok? Igen, szia, és te minket. Figyelj, azt hallottuk, fönt voltál. Bungee jumping, igen, képzétek el. Hát oda mentem, hogy egy kicsit fölmérjem a terepet, és kiderítsem, hogy hány ember ugrik le egy nap, egyáltalán hánytól hányig lehet ugrani. Úgyhogy először is elmondta, éjjel-től éjjel 3-ig, és annyira kedves volt a fiatalember, mondta, hogy de hát erről nem csak beszélni kell, menjek föl és nézzem meg. Mondtam, hogy én ugrani biztos, hogy nem fogok, de ő csak győzködött, hogy csak menjek föl és nézzek körül. Hát fölmentem, és képzétek, egy pont egy lányt kísértem föl, aki ilyen nagy bátran állt az ajtóban, vagy hogy hívják ezt, tehát ugrás előtt, míg én, tehát ez egy 70 méteres darú, ami 20 méteres, vagy 20 emeletes háznak felel meg, tehát én így a körülbelül így a 15. méter után így behúzottam a sarokba, bár oda voltam szíjazva egy ilyen karabinerrel, ehhez a fém szerkezethez, de úgy guggoltam, mint aki, tehát így azt hittem, hogy én ezt nem fogom túlélni, úgyhogy fölmentünk, megpróbáltam egy nagyon kicsit kikacsingatni, hogy azért mégis a panorámából is kivegyem a részemet. És miért, meddig látni el a parlament, meg van? Hát te figyelj, egész a parlamentet azt mondom, nem láttam, de láttam a békásmegyeri házakat, meg láttam itt a zöld erdőket körülöttünk, meg az egész szigetet. Tessék? Mondom, tudod, mit kell nézni? A parlament nem, de a békás megye, a abba az irányba néztél, Esztergom meg van? Igen, Gyuri, tehát így abban a pillanatban én így örültem, hogy élek, és tényleg nem gondoltam, hogy túl fogom élni ezt a kalandot, bár nekem semmi veszélyes nem volt a dologban, így kérdeztem a leányzót, hogy ő féle, és nem félt, azt mondta, és valóban ilyen nagy határozottsággal állt ott ugrásra készen, és aztán le is ugrott, és teljesen, tehát így nem tudom, mint egy szúnyogcsípés, kb. Annyira kotyant meg neki a dolog, engem viszont sokkal jobban megviselt. Ráadásul nem engedtek kiszállni ezek a nagyon aranyos bungee jumpingos fiúk, mondták, hogy mivel ilyen gyáva voltam, föl kell mennem még egyszer, és nem guggolhatok le. És? De... Jó, holnap már ugrani fogsz, figyeld meg, addig jársz oda. Egész biztos, hogy nem fogok, szóval lényeg az, hogy bungee jumping déltől éjjel 3-ig, sorállás 3-4 óra, 1 óra, annyit még kiderítettem, hogy fiúk, lányok nagyjából egy arányban ugranak. És egyszerre nem... lehet ugrani? Hát le, úgy, csak úgy, hogy tandemben, tehát igen. Egy olyannal, aki itt dolgozik, tehát mondjuk a szerelmedben nem ugorhatsz le. Tehát nem lehet összeházasodni 3 másodperc alatt. Tessék? Nem, nincs olyan ezek szerint, hogy összeházasod. Sotsúrás közben kérdezte Dóri. Hát igen, mert hogy valóban az egész élmény körülbelül 4 másodpercig mm-hmm. tart. Az pont, egész mint a házasság. És még amit sikerült ilyen információt kiderítenem, hogy körülbelül 100-ból 2 olyan ember van, aki megfutamodik, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, akkor én mégse ugranék, de nem veszik el akkor se a pénzem, mert akkor mondjuk egy barátja, egy vállalkozó kedvű barátját fölengedik, úgyhogy lehet bátran próbálkozni. Én mondom, nekem már attól halálfélelmem volt, hogy onnét kikacsintottam. Nem baj, még rábeszélnek a fiúk, én úgy hallom, igen, a hangodom. Én is azt hiszem, hogy mindenki engem így nem, kezdi. Biztos, hogy nem. Márti, köszönjük szépen, a következő állomás hol lesz? Most kiderítem, hogy milyen ételből mennyi fogy, most mindjárt megkérdezem, hogy a tejbe grízt hogy szeretik a szigetlakók. Az okay. Kevésbé tűnik veszélyesnek. Így van, igen. Ezt bevállalhatod. De kérlek, sziasztok. Ne egyél 8-nál többet, vigyázz magadra. Okay. Szia, Márti. Rövidesen hívunk megint. Szia. Hallgassuk meg a Pink Martin-től azt a dalt, amelytől Veres Dóri mindig azt mondja, hogy igen, most mondom még egyszer. Qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, 1 million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. A telefonját. Keresd, András. Meg lett? Nem lett meg? Az áfás számot többet láttam kibudjani a hátizsákból. A telefonom megvan, de a kocsi kulcsomat nem találom. Jézus Isten. Az a nagyobbik baj. Túl. Pánik helyzet. Nincs ebbe az övedre akasztott izébe? Ez mi? Hagyjuk, majd megtalálom. Nem akarom élő adásba keresni, szóval... De azért, ahogy az ember... Elegánsabb. Egy ilyen fellépés... De ezt úgyis látják a bulitv.hu-n. Aha, nem baj. Hintegessünk a nézőknek, hát a pont ez. Szerbusztok. Hello. Igen. Ahogy az ember öregszik, egyre több cucca jár, vagy hogy? Hogy jött ez így össze? Hozz egy gitár. Fiatal koromban is ugyanez volt, mindig én mentem el utoljára az iskolából, az osztályból, mert nem tudtam összepakolni a cuccaimat. Állandóan mindig szétpakolok és Laci is ilyen, hogy elveszít minden. Igen, ez a legrosszabb dolog. Én ma kétszer fordultam vissza, pedig késésben volt. Jaj, de szörnyű. Úgyhogy nem vagy babonás. Tudom. Babonás nem. Jó, mert ez a visszajövök, tudod, ezt nem... Ja, hát én most nem jöttem vissza sehonnan egyelőre. Ez igaz. De majd visszajössz a kulcsodért. És ez a Siemens színpadon lesz 23 órakor, ugye? Nagyon bízom benne. Nagyon benne. Ha megtalálom a kocsi kulcsot, akkor ki tudom szedni belőle a gitáromat. Miért? Ezzel a gitárral nem? Ez egy másik. Ez semmi. Ez egy akusztikus. Vannak lirraibb részei is a koncertnek? Elárulhatunk ennyit? Régi számokból? Vannak. Régi számokból is játszunk. Újokból és inkább régiekből, és három vadonatújat mutatunk be. És mennyire vagytok a színpadon hasonlás lárpullárhoz? Vagy mi a stílus? Vagy milyen a fellépésnek az egész hangulata? A duma. Kiálltok, mint az Easy Top, ugrátok, mint az Aerosmith, vagy nem tudom, poénkodtok, mint a Britney Spears? Szerintem a KFT zenekar az egy ilyen sajátos megjelenésű valami, hogy nem semmi különös, de mégis érdekes. Igen, igen, úgy, főleg a Bornai. Úgyhogy így, ugye? Így önmagában. A Bornai szerintem nagyon viziábilis, ha szabad így kifejezni. Igen, olyan látványos fiatalember, és erre épít is a zenekar, mert mindig az ő társaságában lépünk föl. Tehát... Ez egy nagyon jó ötlet egyébként, hogy a basszusgitáros elhozzátok. Basszusgitáros is eljött. Billentyűs. Billentyűs, tényleg. A Bornai, ő billentyűs. Volt viszont a basszistának, sajnos én kulturáltan vagyok. Ki jön? Márton András lengyel. Úgy van, Lengyelfi, második Lengyelfi Miklós. Második Lengyelfi Miklós, neki nagyon furcsa hangszerei voltak. Így van, elektromos bőgő, meg egyéb dolgok. Megmaradt ez a furcsa szokás? Megmaradt, hál' az égnek. Nézd, csak keresik kulcsát, de olyan aranyos. Próbálom azért. Ezt is van, ezt az érzést. Mindegy, hát most remélem hamar elengedtek, és akkor minden rendben lesz. Jó, hát elengedünk, hogyha erről van szó, nem most. Hogyha ezen múlik a sikere. Ne, hát ne vedd a lelkedre, én szeretlek titeket ettől még csak. És hallgatod a Rádió Cafét azért néha? Igen, ritkán. Olyan rendes vagy, hogy legalább ezt a ritkánt is megoldom. Ritkán bevallom, hogy például most egy hosszú ideig hallgattam itt, hogy itt ültem és vártam a riportra, hogy 5 percig folyamatosan. Hát a tetszésnek egy sajátos módján, tehát van olyan szempont, ahonnan tetszett. Ez a furcsa rácsodálkozó tetszés? Igen, rácsodálkozva tetszett. Köszönjük szépen! Nekünk is dicséret! Hát, sziasztok mindenki! Szia, nagyon szépen köszönjük! 23 órakor, tehát KFT a Siemens. Jaj, de jó lesz. Sok szeretettel! Pop színpadon! Köszi, sziasztok! Ez itt pedig még mindig a Rádió Café 98.6. És a Hitremény Zsrulett 2. És 2-0, 2-1... 2-1. 2-1 az MTK, HJK Helsinki. Meg lesz így. Messzi norvég napsütés. Hallgassunk meg egy régi klasszikus. Női combok közé szorult fejhangon énekelte ezt a számot. kikapcsoltam. Honnan akkor előről? Akkor túlsz hangon? Alkes csákesz, igazi vadészaki nős. Oszlóban minden ital voltnak, igazi tőzsbicskása ő. A mellette leszurkálva, jönnek, hogy szeretik a tőt. Nem érdeklő minden segből vérjön, úgyis minden lukat betömő. Alkes csákesz, undorító. Alkes csákesz, a viselkedése forma botó. De ezt a izét, ezt hogy lehet izéve? Jó van, okos vagy a rák a melyedbe, ez meg neked műtétre pész, tessék! Laterna Magica, filmmagazin minden pénteken 2-től 4-ig a Rádió Café 98.6-on. Premierek, rendezők, színészek, filmes események és játékok. A műsort Gyárfás Dorka és Meskó Zsolt vezeti. Laterna Magica, hallgasd és a filmvilága nyitott könyv lesz előtted. Köszönöm, Gárga bácsi, Isten áldja meg, Gárga bácsi. Mi az Isten van? Na de az anyámnak ikrai lesznek, megmondták az ultrahangon. Hiszem anyádba, elfelé! Rádió Café 98.6. Minden szerdán 8-tól 11-ig. Olyan furcsa a rádió, hogy amikor a Tomi beszél, akkor nem biztos, hogy mindig ő beszél, de már is új vendégünk van itt a Hitremény zsűröletben. Jó estét, sziasztok! Dömper. Dömper. Igaz, csak így simán. Miért Dömper? Miért? Mi van? Mi Dömper? Honnan jön? Hova dübörög? A Dömper most egyenesen a Magic Mirror sátorból jön, és oda is megy vissza sminkelni. Igazából Lady, sminkes de most... vagy? Vagy a sátor szerint. Igazából Lady, de ma, ez így a rádióban nem látszik, azért mondtam, csak simán maradjunk a Dömpernél. Alapvetően transzvesztita, a város legjobb transzvesztitája. Igen? És a Magic Mirror éjszakai házi asszonya. Házi ura? Házi dömpere? Momentán házi dömper, igen, de leszek remélem olyan. És mi mondják, hogy a transvestiták nem férfiasak, nem? Tehát most mihez képest? Egyébként le kell, hogy leplezzünk, mert van egy bulitv.hu című ilyen weboldal. Integes a nézőknek. Ott van ilyen kamera. Na látom. Így alakult. Ha tudtam volna, hogy a tévében vagyok, akkor legközelebb sminkbe jövök. Na jó, hát ez az, hogy... Te így átalakulsz este egyébként? Igen, hát azt nem mondom, hogy egy Claudia Schifferként tűnök a színpadon, azért de szerint. De egy ilyen középkorú házi asszony stílust próbálok fölvenni. De hogy mihez hasonlítsuk? Hát akik megkérdeznek a Rámai ízéről a Spáráruházba. De az van, hogy téged támogat a Rámai is, meg a Spár is? Vagy most valami? Vagy csak a Spár. Bújtatott reklámriport? Nem, most akciós. Előbb-utóbb kénytelen lesz, igen. Figyelj, az a helyzet, hogy én egyszer voltam a Kapellában. Jól tettem. Én sokszor voltam. Kétszer voltam egyébként, de egyszer a show-nak a végét elcsíptem, és csak azt hallottam, hogy a te számod, ami az elején van. Igen. Az valami eszméletlen. Az mi? Igen. Meséld el a számot. Meséld, hogy mi a szám. Gyakorlatilag bármit csinálok a legjobb, tehát nem tudom, hogy aznap este mi volt műsor. Mi szokott lenni egyébként? Mi a műfaja ennek? Gyakorlatilag Kereskovától kezdve Harangozó Teréig teljes a repertoár, 40 évet felölel, az a koromból is adódik. Esküvőt is válasz? Bármi, de legfőképpen legény búcsút. Komolyan? Elbúcsúztatjuk a legénységét a fiatalember. Jézus Isten, és akkor ilyen kis komandó élén állsz? Ne egyedül szeretem búcsúztatni. Bocsánat, travesti és transzveszti között mi a különbség? Semmi. Jó. És mit jelent? Átváltozás, ez egy latin szó, átváltozás, semmi, férfiból átváltozunk nővé, hát ez így nem igaz, az ember férfi marad, női ruhát viselő férfivé. Tehát női ruhát viselő férfi. Igen. De van, aki ezt operációval is tolja, nem? Igen, csak őket úgy hívják, hogy transzexuális. Ők transzexuális. Tehát ők átváltják a másikat. Akik nem váltók. Nem váltók valóban. És a Magic Mirrorban? Nem váltunk. Ti nem váltotok. És a Magic Mirrorban mi lesz volt? A Magic Mirrorban ma transzvesztita show lesz alapvetően, de kiegészül transzexuálisokkal is. Van két gyönyörű kolléganőnk, aki időközben nemet váltott. Kollega srác most már kolléganő. Most létezik, de hogy hogy mától fogva szólítsatok Amandának? Vagy ez csak a Brian életében volt? Nem, őket úgy hívják, hogy Angéla és Nina. Angéla volt nálunk a rádióban. Szabad tudni, hogy mi volt az ő előző nevük? Nem. Nem. Nem, nem. Tehát ilyenkor az teljesen. De volt nekik férfi nevük. Hát persze, nyilván még a bölcsőben nem derült ki, hogy hova orientálódnak, úgyhogy természetesen férfiként anyakönyvezték őket, de most már a papírjukon is a női név szerepel a személybe, jogosítványba és minden egyébbe. És jó velük dolgozni? De rossz lett végigjárni egy ilyen DB kártya adó. Mind a ketten belegondoltunk a macerába. Hát a leghelyesebb az a jogosítványnál volt, mert ott ilyen baromira nem értett a tisztviselőnő, hogy most ez hogy lehet, hogy ő most ebből az és abból ez és most mit akar. Miért kéne ezt átírni? Igen, nem értették. Azt akartam kérdezni, csak aztán másról kezdtünk hirtelen beszélni. Ledöbbentünk a papírmunkánál, hogy mi lesz ma? Tehát, hogy mi... Ma este 11 órakor a Magic Mirrorban egy fantasztikus nyitóparti van. Transzvesztita show alapvetően körülbelül egy órás hihetetlen őrület. A legjobbak, a város legjobb és legszebb csajai lesznek nálunk a színpadon, és utána pedig diszkó. Utána diszkó. De a legjobb csajok a színpadon, ez mit jelentük? Énekelnek, táncolnak? Tehát, hogy gyakorlatilag... olyanok, akik a műsor végére se értek oda. Értek? Gyakorlatilag bármit tudnak. Szóval cigánykereket hánynak, pengét rágnak, amit el tudtok képzelni. Kívánságra befolcolnak. Hát gyakorlatilag bármit, abszolút perfekt. A társulat heten vagyunk, a 20 kilóstól a 150 kilósig, korban 20-tól 40-ig, mindent tudunk. Szóval ez a hét ember, de aki ma ott van, mindent tud. Én csak egy gyors közbevetett kérdés per Magic Mirror, ugye? Mert én úgy tudom, hogy ott van azért közel-távol talán egyike a legjobb zenéknek itt a szigeten az egész hét folyamán, meg a legjobb buliknak, legalábbis tavaly állítólag így volt, meg én voltam is. De ugye azért ez ugye nem egy ilyen jezsuita cucc, ez a Magic Mirror, tehát aki oda bemegy, azért még ki tud jönni úgy, hogy esetleg mint én, hogy mit tudom, lányokba szerelmes. Hát, mert ez alapvetően nem baj, hogyha egy férfi lányokba szerelmes, hát elég kispolgári hétköznapi történet, de végül is nem baj. Vagyunk, azért mi el vagyunk van. Végül is nem baj, úgyhogy nincs ezzel sem baj, mert másság tisztelete kell, kell az utánpótlás. Nyilván a Magic Mirrorban mi tisztelünk titeket, tehát ezzel nincs semmi baj, mi veszük tudomásul azt, hogy ti mások vagytok. Na nyomjunk egy kis zenét, és jöjjünk vissza még dömpel. Utána nem? Beszélgettünk a másságról, aztán diszkó. Lehet bizonyítani itt a szigeten, ez itt a Hitremény Zsűlölet, a Rádió Café 98.6-on 2003 7.30-án, ami azt hiszem, hogy egyfajta ilyen Pride nap, nem? Itt dömperrel ülünk, és Tomi valaki éppen megpróbál kicsempészni egy zsugát a... Szevasz, Balázs, örülsz a jegynek! Köszönöm! Balázs, egy egyszerű szigetlakó. Balázz, nyertél egy heti szigetjegyet, szevasz! Multikulti! Ennyi Dömper. Gyerekek, nagyon jó szívű vagyok. Megláttam valakit, hips, kész. Itt van Dömper. Ablakot csukjuk be. Ablakot csukjuk be, mert megint jön valaki. Látod, integettünk csajoknak. Nekünk az meg ilyen. Jó de neked ez hogy jött? Integetni egyébként én is szoktam. Téged is férfinak anyakönyveztek, nem? Igen, és az is maradok. Tehát igen? Én szerettem a farkamat, tehát nekem nincs az esélyem. Ja, én is egyébként. Az neve van? A enyémnek neve is van egyébként. Nem mondom meg, mi az, de van. De az adás telefonszámra lehet, várunk tippeket. 430 0... Mi ez? 0323? Vagy SMS-ben, chatmenek. Tehát tényleg chatmen. Szervusz, chatmen. Tapsoljuk meg. Jó, nem? Chatmen, aki az SMS-eket kezeli. Robot bólogat. Jó ma itt magyarnak lenni. 0629, mondom ezt pont én. 986, 986. És a játék, SMS, a slang, ugye a betovelom a burkeszomba a gyroszt. 0629, slang. Azaz 0629. 97-95-364. És itt tovább a felismerő játék, az egyéni, ugye? 0629, egyéni, írjétek be. 349-364. És a riporterünk mobilja pedig 0630-280-85-81. Ezt csak azért mondjuk, hogyha valami rendellenességet, vagy egy jelenést, vagy egy UFO-t fedeznétek fel itt a szigeten, akkor mindenképpen hívjátok. Igen. Dömpen. Igen. Ez neked a megélhetésed forrása? Kérdezem, semmi él a hangomban? Nullán? Momentán igen, de alapvetően két lábon állok, tehát szoktam rendes polgári munkát is végezni. Az micsoda? Vendéglátós vagyok. Korrekt. És hol? Utoljára nem reklám? De nyugodtan. Kaltenberg, Bajor király is. Istenem, de jó. De főzöl? Vagy rázol, mi? Utolsó, nem, sörcsapoltam. Sörcsapoltam. Nagyon szerettek, mert nem szeretem a sört, úgyhogy imádtak odaengedni a sörcsapot, nem ittem el. Hogy kell csinálni a jó habot? Vagy jó kriglit, hogy kell kicsapolni? Hát, meghúzod a kart. Na jó. Érezni kell, figyelni kell, hogy milyen állapotban van a sör, van, mikor főzték, hány napos, a szénsavval mennyire van telítve, tehát ezt így a rádióban nehéz elmondani. Uh-huh. Én csapoltam Németországból, tényleg azt gondolom, hogy az ős hazájában a szakmának. Igen, és ez is eredeti bajos sör, házi sör, amit ott főznek, sörfőzőmesterek, úgyhogy nagyon szeretem, és nagyon jó kaja van. Uh-huh. Igaz. És aztán este pedig kis öltözködés. Mennyi idő egy ilyen öltözködés? Egy óra. Tehát, amikor fölhív a haverot, hogy mindjárt jövök, csak átöltözöm. Ha szép akarok lenni, akkor egy óra, ha csak simán ilyen dolgozok egy valami kis butát, akkor egy ilyen 20 perces albán turista nős minket rakok föl. Ez igen. Ugyanolyan, mint a csajoknak a randi, nem? Zöld a szememre, piros az orcámra, és már megyek is állom a frottír törőközökkel. Te és lomban mit csinálsz? Mert így mondjuk így... Tényleg, mi lesz vele? Ilyen, hogy bosszantsuk egy kicsit a Pepsi-kolát, ma a Fanta házi asszonya leszek, mert egy gyönyörű hatalmas málna színű parókám van, úgyhogy ma szép málna a vadmálna házi asszonya vagyok, igen. És ez neked egy színjáték, vagy pedig ez több, vagy mi ez, vagy mi? Igen, azt gondolom, hogy a női ruha az egyfajta jelmez, és egy buli, szóval egy olyan dolog, amivel az ember jól érzi magát, pénzt keresett, és megvan oldva a szórakozás, és nem, én nekem ezt nem elgában nincs bevenni a városba, csak úgy, hogyha nem fizetnek érte. Úgyhogy hol laksz? Hát nem lakok messze a várostól, csak én már este 11 után nem megyek ki otthonról ingyen. Miért van egy sípanyakadban? Hogy fújjak, amikor megfújod itt nem... Megfújod ezt itt a rádió éle egyenes adására? Csak a hangmérnök, akkor készüljön. Ez egy igazi Bobby Sheep, ezt egy angol meleg rendőrtől kaptam. Aha, megfoghatom? Minden országban van egy sztori? Azt a mindenit. Elég hosszabb pályafutáson mesélhetnék, de hát ez nem az a rádió műsor. De miért? Hát virág, miért? Szoktad hallgatni a rádiókafét? 60 kilométernél közelebb laksz Budapesthez. Én 7 kilométerre lakok a taxióra szerint, de megmondom őszintén nem, de most már fogom vadult. Igen. Hát légy szíves, tényleg. De alapvetően nem ezért vagyok itt egyet. Nem hát szoktam rádiót hallgatni. Értem. Csak délben, amikor főzök magamnak ebédet, akkor a krónikát, ezt a kondorféle krónikát szoktam azt hallgatni. Taxisra rá kell parancsolni a 7 km alatt. Ja, hogy kapcsolja be? Igen, ők is szeretik. De szerintem biztos, hogy van olyan, hogy már hallottam. Csak én meg szoktam kérni a taxisokat, hogy vegyék le a zenét, mert már kurvára idegesít. No, hogy egész, ez. A szigeten sem szabad. Hát, mert egész minden éjjel az ember zenébe van, és akkor már jó egy kis csend. Ez igaz. Hát mi is így vagyunk, ezért most egy Mötlikrű számot fogunk lejátszani. Szerintem az ön csendes, békés megnyugtató. El is köszönünk, ugye, mert ahol már mennetől lehet menni. Akkor mondd be te, hogy erre a motorra, a Magic Mirror-ban. Erre a motorra fogok felszállni, amit burog. Tehát mindenkit várunk a Magic Mirror-ban, mert egy fantasztikus transvestita show lesz. Látható, sziasztok! Ő volt Dömper, aki nem lédi. Ma nem, vagy most pár óra, gyerekek meg. Gyerekek. Itt van és zsület kettő. Minden emberek sziget. És nem sokára a sort és a zsület folytatjuk. Szevasz. Most már egy kicsit. Na, ne fog vissza magad. Há? Csak a pofádat. De egy egész üveg osztás nagyon szívesen befecskedett még a pofádat. Há? Oh. Na, mondja. megírja talán még. Más ötletekre vagy kíváncsi? Na úgy már lehúznak a vécén, hogy a ezt hozzám az arcodra. Aha. Nem mondod, hallják. Olyan dörtirakat fogom nyomni, öregem. Hallod? Ezt most meghallod. Tudod, menjek a telibe, ne vágjálak a kezdet fiai a mikrofonba. Meccsegem! Nem szerdám volt. Ez napoknak műsor? Ja, biztos jól megfizetik magukat ezért a mocsokért. Halló? Rohadt szemét, tahó, g***i, buzék vagytok, hogy... Egy-kettő, tovább. Itt remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on. Minden szerdán, 8-tól 11. Ő volt Silent Bob? Hát akkor kezdjük nehezen tolulni. Saját. Kicsit promotáljuk magunkat. Rádió Café 98.6 fellépői. Így van. Nézzük a Sony Rádió Café 98.6 karibi diszkó színpadot. Mondjuk válaszok ki mát. Mondjuk ma, ez egyébként ott van, ahol mi vagyunk. Igen. A mókacuka. Mókacuka. Ma este 10-kor, tehát gyakorlatilag most. Ebben igen. A percben kezd az ördögi kezű. Nesta. Zenei főszerkesztőnk, vagy zenei igazgatónk, ahogy tetszik, de ami a legfontosabb, hogy amikor most rátolja, akkor fog kiderülni, hogy mennyire vagyunk közel tulajdonképpen a táncparkethez, és mennyire fog bezúzni ide a parti. És utána egy órától... Cyborg Templár. Na, ez van ma. Ugye holnap, csak mondom, hogy Koya lesz 10-től, és utána egy órától Rob. Itt a Nesta, várj valami. Itt a Nesta. Húzzál zenélni. Gyere be, Nesta, ezzel néhány szóval el kell mondanod, hogy mit tervez és hogyan tervezett tönkretenni a Rádió Café 98.6 évfelé tartó adását. Most mondtuk be, hogy most húzod rá. Kapd el a mikrofont, édesöcsém. Mi van? Nincs hang? Reggel 6-ig. Mista Loba. Milyen volt a Sagi? Most szól? Nagyon állat. Még tart? Nagyon állat. Komolyan mondom. De tényleg? Sírva vidagom. Sírva vidagom? 80 ezer ember van. Nincs ember a szigeten. Komolyan. Szerintem álljatok be menjünk. És mit fogsz tolni Nesta ma este itt a Sony Rádió Café színpadon? Nagyon durva bugalókat. Nagyon durvákat. De hát nincs. Nehogy megkérdezd, hogy mi az a bugaló. Mi az a bugaló? Hát úgy nézd, nagyjából úgy azért mondjam egy pár szót. 1961 New York. El Barrio Loco. És akkor folytathatnám. José Torres, Joe Pastor. És tényleg igaz, hogy a második bűvös kockát is te találtad ki? Ezek gengszterek? Ezek volt gengszterek, és szabadidős zenészek. Afroamerikai. Igen, és mindegyik lemez olyan, mint a nagyon rosszul szólna. Rosszul is szól. Ezért rosszul fog szólni ma este az egész. Ezért szeretem én, mert rosszul szól. Igen, és mire számítsanak a táncosok? Semmi óra. Komolyan csúszik meg minden, úgyhogy hasonpörgés. Hasonpörgés. Köszönjük. Hát ha pénteken kisüt a nap, akkor ugyanis a Petőfi csarnok fogok színpadon leszelni ezt a, ahol bosszaszalva szalsza bugaló szettet fogsz nyomni. Ebben kik tartoznak főleg? Hát milyen előadókat? Karincsa. Aha. Dédé. Ki volt a kapus? 66-ban. 66-ban ki volt a kapus? 66-ban nem tudom, ki volt a kapus, de most 3-1. Velton Szilvától játszol valamit? A kettőt vágott a Helsinkinek. 3-1. Mit szólsz ehhez? Igen, Szilva kettőt lőtt. Hogy értékelnéd ezt? Akkor ezt fogom ünnepelni. Hát légy szíves. Mikor fogom ünnepelni? Ma. Szerdán. Nem, szerdán. De a meccs most szerdán. És jó meccs volt? Nem tudom, itt ültem végig. Hát szerinted honnan tudjam? Néztük a webtérvét, hogy mi volt szerinted? Most volt Loba. 8 óta megy. Olyan. 2003. Szikmilliomodik szám. Július 30. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Műsorvezető. Laci. Tomi. Zenei robotgyerek. Silent. Hop. SMS. Szöveg szerkesztő. Vagy mondta. Ahogy... Nem mondta. Apukám, te ahogy. Nem. Te tényleg. De... SMS szerkesztő. Somló Tamás. Chatman. Adásunk névadó szponzora. És egyben fő támogatója a Dokka Outsource IT Company Kft. Különösen Ákos. A tököd Márkos. Pavel. Világítsunk zseblen, Pavel. És az a srác, akinek nem tudom a nevét, Anonymous. aki jön, megy, rak és tesz-vesz, húz. Köszönjük ma különösen a Pannon GSM támogatását. Pannon GSM az élvonal! Köszönjük az adás néhány kis méregdrága kütyűje, aminek a révén végül is tényleg sikerült megszólalni. Tehát szóval azért, hogy ezt be tudtok szeretni pénzért az utolsó pillanatban a Zaj Stúdiónak! És természetesen színpadtárs szervezőnknek, a Sonynak. It's a Sony. It's a Sony. Ajmo! Külön köszönet a Sziget további támogatóinak, de ezek közül is különösen a teljesen, hogy is mondjam, csak furcsa márkának, a Sherpának. Sherpa? Igen, ez nepáliul volt, ha létezik ilyen nyelv egyáltalán a világon, de ez valószínűleg a munkosságunkat, igen. Új fizetőeszköz a Szigeten. A következő közlemény felolvasására kötelezett bennünket a Milli. A pénzen boldog, itt a pöttyös csomagolás, igen, rengeteg mindent kaphatsz érte a pöttyözőben, a nagy színpad mögött. Zeneprogram ajándék pöttyös. Tejbegríz. A pöttyös az igazi. A rádió... Szervusz, bekopogott egy ember. A srác, aki bekopogott, köszöni az Adidas támogatását a melegítőjéért. Adidas, mein melegítő ist auch gut. Super Sportler gut das. Aus Deutschland. Adidas. Nagyon-nagyon szépen köszönjük mindazon taxisoknak a szolgáltatását, akik szinte láncszerűen vittek, hoztak minket. A Sziget Kft. Jóvoltából a taxitársaság neve? City Taxi. 2-1-1-1-1-1-1. City Taxi that never sleeps. Shit. Hit. Remény. Zsűrölet. 2003. Minden jog fenntartva.